pevar e penet, ar arhabiten. Ma la moed a gontol da mam kemen na ouien di warben arhabiten, hag a vechi bedle din iskleria dei kentor. Distu e welchom edom en un lenkaden diez hag ar varus. Ul loden deus aron ar c'hoziot a oad le edem, heb mar, met gant tut evel kidu hag ar c'hlasker dal, tuet da deuler o dorn warnan, ne oam kezur da vean digolet. Mont da glas pen eus an notro laifse, a michi gret war. Men eus evi chibere din leuskel va mam e hun an ergeir heb gwares da den di diwal. E gwerione, e hel em ke chom hiro ar astat se inti. An distera trouz, bet e gine an orolj, ala ke espont da red egem rechen. Aon, a geuz, a bene eno, o zonjale hel an idal, be o kontri al tostik dem. Setu mare chom o menos da vond da glas skwazel da gerriaden dosta. Diskabel, adorn, e kersiom da gerrise. Beber mare e rem un harp war an nent da zilo a gen e vizi den o tondom heul. Ogen, ne glevem ne met trouz an tonno a zeu da vervel war an oot a gini ar brini o kwaag a lerchoat. Benem gaf chom ir gerriaden e oa deud an den valijen, hag ar goulou melen a bare en tiez ar oaz din ner skalon. Med alas, den ebet ne voe dispon a war ton ambrouk betegom ti da redem ar skour a glaskem. Brud, flint, a habiten ler on vour, a oa be o c'hoaz e pouzant dut. A gove am a oa begouel destrenien dizoare o redek dren toleot, ne asantas gwaz ebet dont ganem. Kaer oe o beur mez de, nikun nan e ne vivoz. An trubulio c'hoarvet ganem are aon dan nol, an egaf chon nemet unanik benak a youlvat davon war vart a gemen om dizeur dan notru laifse a da houlen mateux e gant tud armet dom diwel. O welet e oa bout da gaout nebzi goural, e tammel ez va mam dei o loskente. Tud digalon, emei, pa neus den dis pon a war da zon dom heul da zifen om ti, e tis troim omun an dargeir, an ar an a zo dle da map i viziken heb tat a gemerim en ar a habiten maro. O sar dorn, i tron Crossley, a gasan gant idala kan an arantze. An ol, a glaska zom distreil deus om menos. Kol a rejon o voan, hag e distrojon war om his da ouz taleri an amiral Benbow. Er mez e pare a loar en ihant etouez a homoul. Hag gana de oa ez kleri an amzer hag evi je dizol an noz a ben neuvet goude. Dizarvot e voe em herzaden bete gargeir. Kerken na genem gavet en ti, e voral chom an nour, ava mam, ne vean pegen ten evel oa, hag avas ur houlo en ez alon davam. An eil, peg e d'or negile, hag om di o galon do lampet gant an anken, e hechom dar zalal, e leoc med o korf ar habiten, a stened war al leuren. Al c'hoe an ar a rankem kavout, hag an heug, e taulinis etal an den maro di glask. En un dorn e oa gantor o bapiren, ar merk du mahat, tenvel evel an nuel deus an tu, hag a homzou man war an tual. Amzer, a lezom gandit, betek deger. Tant ampouen e zonas c'hweher deus an orolach. Mam, emeon, termen deger a oa lak e deon. Ker am oe furchel, ne gavis netra da gentan, met, o veo klasket in dan irochet, etis kwachis an al c'hwe dalre den igeren war bouez ur gordenik terduet, a dustu e pinchom da gom a habiten. Diez e voe an art a zigeri. L'un e oa a c'hwez butun a zave deus ar pez a oa e barz. Ar hent antra a welchom war c'hore an arat, a voe ur rum dilet neve, na oa bet douget biskos, ya ve mamam. Da c'hode e kavchom rolaj o butun karot, kregen deus ar sort da gaver e broindes, di o noir de vour sternet gant kwaur, un orolech a vro spagn, di o buissolen geir, un tolzad e garan, hag un neub trewego heb kalzad al voudegez. E gwelet an ar, din dan ur c'houssupen martolo dizlivet, e oa ur rolet paper golo e gant un tamm lien kwaret, hag ur zahe gennan pejo mone a bep ment hag a bep bro. Me a fel di diskwel don malionet se e on ur vaouez onest, eve mamam. A setu hid a gontar an aron, men hir oa kon a habit an ober hag ne voie ket al voudeg az an aron estren a roue war e oa pejo zoz. A grisol, e lakaiz va dorn war e brir, o klevel un trouz an veen mat, ini bas ar martolo dal ou ske ingal war an ent. Dizale e vo skouet war zo an ti, hag unan bennak a glaskaz i digeri. Spourondet, a simudet, e chomchom da zilao, hag, a barspel, e klevchom an eve trouz bas an i dal o pelat. Kemese o fri alzas hag e lavar e sammam. Kemero ma yalhat hag eom kuit ganti. Rogen ne fal vies ke deiv a zilao hag e kendal hast a gonta an achan. Amzer on eus, mei. Ne c'hoaz nemet seizer. Kouskoude, ur c'huitelad en skiltr, o tont diwar lein an dorgen, a dregernes en noz klas. En ur par ber, e tolaz va mamman achan di babel ganti e zardor non itront krosli, hag, evit peur e chui ar gont, e un malavaris, e zamiz gani ar pakadik a oa elien kouaret. Raktal, et isken chom en derezio e giz ma vichibe dan tan war omler, a yaou gant an den ma wiyem. Skler e oa an noz, a zavet ar vulochen, nemet e chom e c'hoaz un tan benag an ei e gwell er stanken, pi adra da guzet an tir. A rog e velato ma vichem eet betek antar a grehen a gaset ar gariaden, enem gavchem din an sklerijen aloar. Trouz tut o vale gantiz a zeus betek enom, hag er pelder e paraz goulou letern e dorn unan an ei. Hasta rejom da gerzout avamam e dan urvar a lavar ez di mont kuit gant an achan hag e loskel war valer. Mi liga a ristu d'ar gariaden d'or bihan dilezet hag emo e kain e oav bi va mam reonest ar pezen oam lake da gol amzer. Va mam neuze a sa chist am heul di war an en braz, war du ribl ar waz a dremenet rezin an ur pom. Is kleja a ristin an ar volz, reizen di da zevel va hein.